Mikor egyedül alvásra szoktattuk, akkor akartam, hogy legyen mellette valaki. Repülő van a DJ. Van. Trofin kell. Akkor. Ez csak el kell kevekarni. Kell ez a... Törasz mit? Az víz hajtó mindegyik különbe. Úgy fogsz, hogy az elmondja, mi a fene. Ez is vízhajtó. Csak vízhajtókat kaptál, nagyon semmi más. Mit mondasz? Kívülmet nem piszkálja a komó. Dióver. Ez minden nap kell, reggel kell, ezt itt csak bekapnod. Oda tedd a Jézuskához. Amondom, hogy tudom, hogy az jó. Ide teszem, minden nap be kell kapkodnod. Benszínűt biztos úgy szeded, ahogyan akarod. Meg spikrara van, ez is vissza, tudod mi az. A szárító. Tudod mi? Tudod mi ez? Pigella. Na, spikrara van, nem emlékszesz ezt rá? Ez mind oda, ahogy a felsőnek hívunk. Felet kell bekapnod ennyi. Más egy egész... Vízhajtók ez mind a... Na egy tüdő meg kettő darab vízhajtó. Tudom mi ez a speaker raffon. Víz. Vértágító volt egy, amit törni kellett. De ez nem ez, vízhajtó. Vízhajtó. Akkor most itt van mind. Minden itt van. Nagyobb alt egy kicsit, nem? Most akarsz ebben rossz időben. Nem az olyan. Ez egy telefon. Most a régieket én itt összeszedtem mindent. Többit is vele tégyen? Milánka, adtam már pénzt. Megyek. Thank you. Vagy vissza. Jedes. Most. Annyi. Itt. Thank you.